189 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Rabbiniz mahlukatı yaratmadan önce kendi eliyle kendi zatı üstüne benim rahmetim gazabıma sefkat etti vaadini yazmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 190 Talha bin Hiraş'tan Cabir bin Abdullah'tan işittim. Aleyhissalatü vesselam, ya Cabir, babana Allah'ın söylediği sözü sana bildireyim mi? Cabir de, ya Resulullah, babam şehit edildi ve çoluk çocuk ile borç bıraktı diye cevap verdim. Aleyhissalatü vesselam, ey Cabir, o halde Allah'ın babanı nasıl bir hitap ile karşıladığını sana müjdeleyeyim mi buyurdu. Cabir, buyur ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam, Allah hicabın ardında perde olmaksın hiç kimseyle katiyeten konuşmamıştır. Bununla beraber Allah babanla vicahen perdesiz ve elçisiz konuştu ve ona şöyle buyurdu. Ey sevgili kulum, benden ikram iste, ne istersen sana vereyim. Baban da, ya Rabbi, beni dirilt, dünyaya gönder. Ben de ikinci bir defa senin uğruna şehit edileyim. Bunun üzerine Rab Subhanahu ve Teala, insanların dünyaya hiç dönmeyecekleri hükmü şüphesiz benim tarafından önceden verilmiştir buyurdu. Baban, ya Rabbi, o halde bizim durumumuzu arkamızda kalanlara tebliğ et buyurdu. Aleyhissalatü vesselam, işte bunun üzerine Allahü Teala şu ayet indirdi. Allah uğrunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Hakikatte onlar Rabları katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar. Al-İmran 169. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 191 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, birisi diğerini öldüren iki kişiyi şüphesiz Allah rızasıyla karşılar, her ikisi de cennete girer. Amin. Sahabeler buna şaşırır. Ya Resulullah, hem katil hem de maktul ikisi birlikte nasıl cennete girer? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şu Müslüman Allah yolunda çarpışarak şehit düşer ve cennete girer. Sonra Allah katiline hidayet eder, o da Müslüman olur. Sonra Allah yolunda cihad eder ve neticede o da şehit edilir diye cevap verdi. 192 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah kıyamet günü bütün yer tabakalarını eline alır. Gök tabakalarını sağ elinin içine dürer, büker. Sonra mahşer halkına, işte ben kainatın yegane malikiyim, yani yeryüzünün padişahları nerede diye hitap eder. 193 Abbas bin Abdülmuttalip'ten aralarında aleyhissalatü vesselamın da bulunduğu bir cemaat içinde bir kere Batha'daydım. Bu esnada bir bulut parçası geçti. Aleyhissalatü vesselam ona baktı, sonra buluta işaret ederek buna ne isim veriyorsunuz dedi. Oradakiler sehab dediler. Aleyhissalatü vesselam, müzünde deniliyor mu dedi. Onlar evet, müzün ismini de veriyoruz dediler. Aleyhissalatü vesselam, ananda deniyor mu dedi. Ebu Bekir, evet, anan adını da veriyoruz ya Resulullah dedik. Siz kendiniz ile sema gök arasında ne kadar mesafe bulunduğunu biliyor musunuz dedi. Biz bilemeyiz dedik. Aleyhissalatü vesselam, işte şüphesiz sizler ile sema arasında 71 veya 72 veya 73 yıllık mesafe vardır. Onun üstünde ikinci sema da öyledir. Yani gök tabakası arasındaki mesafe de bu kadardır. Aleyhissalatü vesselam, 7 semayı böylece sayarak her iki semanın arasında bu kadar mesafe olduğunu bildirdi. Sonra yedinci gök fevkinde öyle bir deniz vardır ki onun üstü ile dibi arasındaki mesafe iki gök arasındaki mesafe kadardır. Sonra onun daha yukarısında yapı bakımından dağ keçisinin tekesine benzeyen öyle sekiz melek bulunur ki onların çatal tırnakları ile sırtları arasındaki mesafe yine iki gök arası kadardır. Bu meleklerin sırtında arş bulunur. Arşın altı ile üst arası iki gök arası kadardır. Sonra Allah Tebareke ve Teala'nın arşı onun üstündedir. Sesim net geliyor mu? 194 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah gökteki meleklere bir şeyin infaz edilmesini emrettiği zaman düz bir taş üstünde hareket ettirilen zincir sesi gibi heybetli olan bu ilahi buyruğa korku içinde tam manasıyla inkiyat etmek üzere melekler kanatlarını birbirine vururlar. Kalplerinden bu korku gidince de onları Cibril, Mikail gibi mukarrebin melekler Rabbiniz ne söyledi diye sorar. Melekler Allah hak söyledi. Allah'ın emir ve hükmünü bildirirler ve Allah yücedir, büyüktür derler. Aleyhissalatü vesselam işte bu suretle kulak hırsızı şeytanlar aleykümselam Allah'ın verdiği emir ve hükümleri işitirler. Bu esnada kulak hırsızı o şeytanlar yerden göğe kadar birbirinin üstünde zincirleme sıralanmış kulak hırsızlığına hazırlanmışlardır. Bu durumdayken en üstteki şeytan melekler arasında cereyan eden konuşmayı işitir ve bu sözleri altındaki şeytana hemen aktarır. Bazen üstteki şeytan işittiği haberi altındakine ve o da kahin ve kahinin diline atmadan önce bir ateş parçası üstteki şeytana erişir ve onu yakar. Bazen de haberi alttakine ulaştırıncaya kadar ateş ona ulaşmaz. Nihayet kendisine haber ulaşan kahin veya sahir o haberle beraber yüz yalan uydurup sağa sola söyler. Neticede gökten işitilmiş olan söz gerçekleşir. Kahin veya sahir bunu istismar eder veya ettirir. Evet. Bu da bazen gökte bir yıldızın böyle kaydığını görürseniz işte o Allah Azze ve Celle'nin haber hırsızlığı yapmaya çalışan şeytanlara attığı ateştir. Allah razı olsun. 195 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam beş hususu tebliğ etmek üzere aramızda ayağa kalktı. Şüphesiz Allah uyumaz. Zaten uyku onun şanına layık değildir. O kıstı yani teraziyi aşağı indirir, yukarı kaldırır. Kullarının gündüz amellerinden önce gece ameli ve gece amelinden evvel gündüz ameli onun katına yükseltilir. Onun görülmesini perdeleyen hicab nurdur. Eğer Allah o hicabı perdeyi açsaydı celal ve cemali onun gördüğü bütün mahlukatı yakardı buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 196 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz Allah uyumaz. Zaten uyku onun şanına layık değildir. O kıstı aşağı indirir, yukarı kaldırır. Onun hicabı nurdur. Eğer Allah o hicabı açsaydı celal ve cemal onun gördüğü her şeyi yakardı. 197 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın ikrem hazinesi doludur. Hiçbir harama ve başka bir şey onu eksiltmez. O gece gündüz devamlı akar. Onun elinde terazi vardır. Yükseltir, alçaltır. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri infak ve ihsan buyurduğu nimetlerin mahiyetini ve miktarını bana bildirebilir misin? şüphesiz onun harcamış olduğu meblağ ve kudret elinde ve hazinesinde bulunan nimetlerden hiçbir şey eksiltmemiştir. 198 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam, cebbar olan Allah kıyamet günü mülkü olan gökleri ve yeri eline şöyle alır. Aleyhissalatü vesselam böyle derken elinin parmaklarını kapıyor, sonra parmaklarını açıp kapatmaya başlıyor. Sonra Allah buyuracak ki cebbar olan ancak benim. Hani dünyadaki cebbarlar? Hani mütekebbirler nerede? Evet. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. 199 Ennevvas'tan bin Seman'dan ben aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu. Her kalp ancak Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Eğer dilerse hak üzerinde durdurur ve şayet dilerse saptırır. Ey kalpleri dilediği üzerinde sabit kılan Allah'ım, kalbimizi dinin olan İslamiyet üzerinde sabit kıl. Amin ya Rabbi. Terazi Rahman'ın elindedir. Kıyamet gününe kadar bazı kavimleri yükseltir, diğer bir kısım kavimleri de alçaltır. 200 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah şu üç şeye şüphesiz yönelir, çok razı olur: namazda düzeltilen saffa, geceleyin namaza duran adama ve cihad eden kimseye. 201 Cabir'den aleyhissalatü vesselam hac mevsiminde Mekke'ye çeşitli yerlerden gelen insanlara kendisini takdim ederek, beni kavmine götürecek kimse yok mu? Çünkü gerçekte Kureyş beni Rabbimin kelamını tebliğ etmekten alıkoymak istediler buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. 202 Ebu Derda'dan aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala'nın her gün Allah yeni bir icattadır buyruğu hakkında şöyle buyurdu. Yani Rahman 29. Bir günahı örtmesi, bir üzüntüyü gidermesi, bir kavmi yükseltmesi ve bir kavmi alçaltması onun yeni yeni icatlarındandır. 203 Cerir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam, kim iyi bir çığır açar da o çığıra girerse, ona açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabının bir misli de verilecek ve bu adam onların sevaplarından bir şey eksiltmeyecektir. Kim kötü bir çığır açar da ona açtığı çığırın günahı yükletilebileceği gibi o yolda gidenlerin günahlarının bir kısmı da yükseltilecek ve o adam onların günahlarını da eksiltmeyecektir. 204 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselama bir fakir adam geldi. Resulullah da ona yardım etmek üzere sahabelere teşvik edici bir konuşma yaptı. Bunun üzerine bir sahabe, benim yanımda şöyle şöyle mal var dedi ve o malları getirip aleyhissalatü vesselama verdi. Bunun üzerine mecliste bulunan herkes az çok bir şeyleri sadaka olarak adama verdi. Bunun akabinde aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı. Kim hayırlı bir iş yaparak örnek olur ve halk tarafından o hayırlı iş yapılırsa, ona yaptığı işin sevabı tam olarak verileceği gibi o hayırlı işi yapan insanların sevapların çeşitlerinden de ders verilecek ve bu adam onların sevaplarından bir şey eksiltilmeyecek. Kim fena bir çığır açar da o çığırda giderse, ona da açtığı çığırın günahı tam olarak verileceği gibi o yolda gidenlerin günahlarından da kendisine yükseltilecek, onların günahlarından da bir şey eksiltmeyecek diyor. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. 205 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir davetçi insanları dalalete çağırır da ona uyulursa şüphesiz davetine icabetle ona uyanların günahlarının bir misli kendisine verilecektir. Ve bu adam uyan insanların günahlarından bir şey eksiltmeyecektir. Herhangi bir davetçi insanları hidayete çağırır da ona uyulursa uyan insanların sevaplarının bir misli şüphesiz ona verilecek ve bu adam uyanların sevaplarından bir şey eksiltmeyecektir. 206 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim hidayete çağrıda bulunursa kendisine uyanların sevaplarının bir katı ona verilecek ve bu adam uyanların sevaplarından bir şey eksiltmeyecek. Kim de dalalete davet ederse kendisine tabi olanların günahlarının bir misli ona verilecek ve bu adam tabi olanların günahlarından bir şey eksiltmeyecektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. 207 Ebu Cüheyfe'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim iyi bir çığır açar ve kendisinden sonra o çığırda gidilirse ona kendisinin sevabı verileceği gibi açtığı çığırda giden insanların sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeden o sevapların bir katı da verilecek. Kim de kötü bir çığır açar ve kendisinden sonra o çığırda gidilirse ona kendisinin günahı yükseltileceği gibi açtığı yolda gidenlerin günahlarından hiçbir şey eksiltilmeden o günahların bir misli de yükletilecektir. Allah bizi hayırda yarışanlardan eylesin. 208 Ebu Hureyre'den aynı muhtevada 209 Amr İbni Avf El-Müzendil Aleyhisselatü Vesselam kim benim bir sünnetimi ihya ederek insanların onunla amel etmelerine vesile olursa o insanların kazanacağı sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeden onların sevaplarının bir katını almış olacaktır. Kim de bir bidat icat ederek onunla amel edilmesine vesile olursa o bidat ile amel edenlerin yüklenecekleri günahlardan hiçbir şey eksiltilmeden onların günahlarının bir katını yüklenmiş olacaktır. Evet, aynen öyle. 210 Amr İbn Avf'tan Aleyhisselatü Vesselam kim benden sonra ihmal edilmiş olan bir sünnetimi ihya ederse o sünnetle amel eden insanların sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeden onların sevaplarının bir mislini şüphesiz almış olacaktır. Kim de Allah ve Resulünün razı olmadıkları bir bidatı icat ederse o bidat ile amel eden insanların günahlarından hiçbir şey eksiltilmeden onların günahlarının bir mislini yüklenmiş olacaktır. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü bidattan, küfürden uzak kılsın. Çünkü kardeşlerim, bidat sünnetin yerine geçendir. Bir bidat varsa o muhakkak bir sünneti katletmiştir. Onun için de belası büyüktür. 211 Osman bin Affan'dan Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız, sizin için en faziletliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. 212 yine aynı, 213 yine aynı. Sadece ravileri farklı. 214 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumayı itiyat eden ve onunla amel eden müminin durumu turunç meyvasının durumu gibidir. tadı güzel, kokusu güzeldir. Kur'an okumayı ihtiyat etmeyen fakat onunla amel eden müminin hali ise hurmanın haline benzer. Tadı güzel ama kokusu yoktur. Kur'an okuyan münafığın vaziyeti ise reyhana fesleğen otunun vaziyeti gibidir. Kokusu güzel fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafığın hali de Ebu Cehil karpuzunun haline benzer. Tadı acı, kokusu da yoktur. 215 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır. Sahabeler, onlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselatü Vesselam, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyurdu. Allah'ım bizi onlardan kılsın. 216 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam, Allah Kur'an'ı okuyup hıfzeden kimseyi cennete ithal eder ve cehenneme kesinlikle müstahak olan ev halkından 10 kişi hakkında şefaat etmesini kabul eder. Evet, bu da mükafatı. 217 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ı öğrenin, devamlı okuyun, onunla amel edin, ona uyun, dinleyin. Çünkü Kur'an'ın durumu ile onu öğrenip hakkını ödemeye çalışan müminin durumu için misk dolu tuluğun durumuna benzer ki miskin kokusu her tarafa yayılır. Kur'an'ı öğretip içinde Kur'an bulunduğu halde uyuşup gaflete dalanın durumu da içinde misk bulunup ağzı sıkıca bağlanmış olan tuluk gibidir. Miskin kokusundan kimse faydalanamaz. Seste bozulma yok değil mi? Düzgün mü? 218 Amr bin Vasile Ebu Tufeyl'den Ömer bin Hattab'a rastladım. O sırada Ömer onu Mekke'ye vali tayin etti. Ömer Usfan'ı görünce ona Allah razı olsun. Mekke halkı başında yerine kimi vekil bıraktın dedi. Nafi, onların başında İbni Ebza'yı kendime vekil bıraktım dedim. Ömer, İbni Ebza kim dedi. Nafi, bizim mevalimizdir dedi. Ömer, sen Mekke halkının başında mevalinden birini mi bıraktın dedi. Nafi, o adam gerçekten Allah-u Teala'nın kitabını devamlı okur, onunla amel eder, dini farzları bilir, hak ile hükmeder dedi. Ömer, biliniz ki sizin peygamberiniz Allah-u Teala bu kitap Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, diğer bazı kavimleri de alçaltır buyurdu. Yani ailemizdendir diyor. Dost, arkadaş, ortak, komşu, köle sahibi, azatlı köle gibi manalara geliyor. Burada da İbni Ebza, Nafi'nin azatlı kölesi. Arapçada mevaili, Mevla'nın çoğulu. Yani Rab, sahip, dost, arkadaş, ortak, komşu gibi gelir. Ama hangi karineyle kullanılırsa oradaki mana. Burada Nafi'nin azatlı kölesi. Allah onlardan razı olsun. 219 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ya Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Yine sabahleyin evinden çıkıp mükellefin ameliyle ilgili olan veya olmayan ilimden bir babı öğrenmen senin için 1000 rekat namazdan, nafile namazdan daha hayırlıdır. Amin. Ecmain. 220 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah-u Teala kim hakkında hayır dilerse onu İslam dini hususunda fıkıh sahibi verir. Allah'ım bizi sev. Allah'ım sevdiğin amelleri de bize sevmeyi nasip et. 221 Muaviye bin Ebu Sufyan'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hayırlı şey iyi bir alışkanlıktır. Şerli iş de bir düşmanlıktır. Allah kim hakkında hayır dilerse ona İslam dini hususunda fıkıh bilgisi verir. 222 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam, şeytana bir fıkıhçıyı aldatmak bin abidi aldatmaktan daha zordur. 223 Kesir bin Kays'tan Aleyhisselatü Vesselam, kim bir yola ilim aramak üzere giderse Allah onun için cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Ve şüphesiz melekler ilim öğrencisinin rızasını istedikleri veya ondan razı oldukları için kanatlarını indirirler. Yine şüphesiz göktekiler ve yerdekiler, hatta sudaki balıklar bile ilim talebi için istiğfar ederler. Keza gerçekte alim adamın abid kişiden üstünlüğü, gökteki ayın diğer yıldızların üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberin mirasçılarıdır. Peygamberler ne altın ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygamberlerin bıraktığı miras ancak ilimdir. Bu itibarla kim peygamberin mirası olan ilmi elde ederse tam bir hisse almış olur. Allah'ım bu mirası alanlardan eyle. 224 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ilim aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Ehli olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer diyor. La ilahe illallah. Allah bize yardım etsin. 225 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim bir Müslümandan dünya kederlerinden bir keder giderirse Allah ondan ahiret kederlerinden bir keder giderecektir. Kim de bir Müslümanı örterse Allah ona dünya ve ahirette örtecektir. Ve kim bir fakir borçluya kolaylık gösterirse Allah ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterecektir. Kul din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalışması sebebiyle Allah ona cennete giden bir yolu kolaylaştıracaktır. Allah'ın evlerinden birinde toplanıp Kur'an okuyarak onu birbirlerine öğreten her cemaati melekler ziyaret eder. Onların etrafında dönerler. O toplumun üzerine iç huzuru ve rahatı iner. İlahi rahmet onları kaplar. Katında bulunan melekler yanında Allah onları övgüyle anar. Ameli yüzünden geri kalan bir kimse nesebinin şerefiyle surat alamaz. Allah bizleri mağfiret etsin. O meleklerin ziyaret ettiği o hayırlı toplulukların arasına bizleri de katsın. 226 Zir bin Hubeyş'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ilim talebi uğrunda evinden çıkan herkesin bu davranışından melekler rıza ve hoşnutluklarını açıklamak üzere kanatlarını onun için indirirler. 227 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hayırlı bir şeyi öğrenme ve öğretmekten başka bir maksadı olmayarak benim mescidime gelen kimse Allah yolunda savaşan mücahidin mertebesindedir. Bundan başka bir niyetle mescidime gelen kimse de başkasına ait eşyaya bakan adam durumundadır diyor. La ilahe illallah. 228 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu din ilmi yok edilmeden önce ona sarılmak üzerinize borçtur. Din ilminin yok edilmesi onun kaldırılmasıdır. Alimlerin ölüp tükenmesidir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bu arada elinin orta parnağı ile şehadet parnağını şöylece birleştiriyor. Sonra diyor ki, alim ve öğrencinin sevabı ortaktır. Sair insanlarda bu hayır yoktur buyurmuştur. 229 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün odalarından birinden çıkıp mescide girdi. Bu esnada mescitte iki halka cemaat vardı. Halkanın birisi Kur'an okuyor, Allah'a dua ediyor. Diğer halkada ilim öğrenip öğretiyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu topluluğun ikisi de hayır üzerindedir dedi. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse onlara isteklerini verir, dilerse vermez. Diğer cemaate işaretle, bunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak bir öğretici olarak gönderildim deyip hemen onların yanına oturuverdi. 230 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, benim sözümü işitip de başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağartsın. Amin ya Rabbi. Çünkü kaynağı olan hadisleri ezberleyen nice adamlar onu anlayışlı değildir. Ve nice hadis hafızları kendilerinden daha kuvvetli hadisleri iletebilirler. Dinleyen insan anlatandan daha fakih olabilir. Benden duyduğunuz bir söz dahi olsa bunu aktarın. Allah aktaranın yüzünü ağarsın. Amin ya Rabbi. Bir Müslüman kişinin kalbi şu üç meziyete sahip olduğu müddetçe hiyanet, kin, husumet beslemez. Bu meziyetler ameli tam bir ihlas ile Allah için yapma, Müslümanların başındaki insanlar için hayır dileme ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamadır. 231 Cübeyr bin Mutim'den Aleyhisselatü Vesselam Mina'nın dağ eteğinde ayağa kalkarak şöyle buyurdu. Benim sözümü işitip de başkasına tebliğ eden adamın yüzünü Allah ağartsın. Çünkü benim sözümü hıfzeden nice adamlar vardır ki aktarırlar ama anlamazlar. Dinleyen anlatandan daha fakih olabilir. Allah'ım o duaya mazhar olanlardan kıl bizleri. 232 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, bizden bir hadis işiterek onu tebliğ edenin Allah yüzüne ağarsın. Çünkü kendisine tebliğ edilmiş olan nice adamlar vardır ki dinleyen anlatandan daha fakih olabilir. 233 Ebu Bekir Nufeyl bin El Haris'ten Aleyhisselatü Vesselam Kurban Bayramı günü veda haccında Mina'da bir hutbe irad etti ve hutbenin bir kısmında şöyle dedi. Burada hazır olanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsinler. Çünkü muhakkak kendisine tebliğ edilecek olan nice adamlar, işiten adamdan anlatandan daha hayırlı olabilir. Anlatandan dinleyen daha fakih olabilir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Bu hadisleri şöyle toplayıp da cem edecek olursak kardeşlerim, bakın İslam hep cevvalliği, hareketliliği gündeme getiriyor. Anlatan da dikkat edecek, dinleyen de dikkat edecek. İkisine de hayır dualar var. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Demek ki dinleyen anlatandan daha fakih olabilir derken burada da bir ihtimal var, bak dikkat edin. Dinleyene Allah yüzünü ağartsın demiyor. Aktaranın Allah yüzünü ağartsın diyor. Buna da dikkat edelim. Evet. 234 Muaviye el-Kureyş'ten. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, sözüme dikkat edin. Burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin. 235 Abdullah İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, hazır bulunanlarınız hazır olmayanlara tebliğ etsin. Sesim net, gür, anlaşılıyor değil mi? Sözleri duyuyorsunuz değil mi? Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim sözümü işitip de belledikten sonra benim tarafımdan tebliğ edenin yüzünü Allah ağarsın. Amin ya Rabbi. Çünkü dinleyen anlatandan daha fakih olabilir. Allah razı olsun. 237 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz bazı insanlar hayırlı işler için anahtar ve şer işlere karşı sürgü gibidirler. Diğer bir kısım insanlar ise bilakis şer işler için anahtar ve hayırlı işlere karşı sürgü gibidirler. Ne mutlu o kimseye ki Allah-u Teala hayırlı işlerin anahtarlarını onun eline vermiştir. Ve yazıklar olsun o kişilere ki Allah-u Teala şer işlerin anahtarlarını onun eline vermiştir. 238 Sehil bin Sa'd'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz bu hayır hazineler dolusudur. O hazinelerin de bir takım anahtarları vardır. Ne mutlu o kula ki Allah onu hayra anahtar ve şerre sürgü kılmıştır. Vay o kulun haline ki Allah onu şerre anahtar ve hayra sürgü kılmıştır. Allah'ım bizi hayırda kıl. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 239 Ebu Derda'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şüphesiz göktekiler, yerdekiler, hatta denizdeki balıklar bile alem için istiğfar ederler. 240 Muaz'dan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir ilim öğreten kimseye öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevaptan bir şey eksilmeden bir misli verilir. Ne güzel ortaklık değil mi? 241 Ebu Katade'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, adamın ölüp kendisinden geriye bıraktığı şeylerin en hayırlısı 3 tanedir. Kendisine dua eden salih çocuk, kendisine sevabı ulaşacak olan sadakayı cariye ve kendisinden sonra onunla amel edilecek ilim. Allah bu hayırların hepsini bize nasip etsin. Amin ya Rabbi. 242 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mümin kişinin öldükten sonra kendisine ulaşan amelinden ve hayratından birkaç tanesi, öğrettiği ve yayınladığı ilim, geride bıraktığı salih evlat, miras olarak bıraktığı mushaf, yaptırdığı mescit, yolcular için inşa ettirdiği ev, akıttığı su, sağlığı tam yerindeyken malından çıkardığı sadakadır. Bunlardan hangisini işlemiş ise ölümünden sonra kendisine onun sevabı ulaşır. 243 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sadakanın en faziletlisi Müslüman adamın bir ilim öğrenmesi, sonra da o ilmi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Allahu Ekber. 244 Abdullah İbni Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaslanarak yemek yediği ne de arkasında iki kişinin bile yürüdüğü görülmemiştir. 245 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam çok sıcak bir gün Bakiyül Gargat tarafına uğradı. Halk da onun arkasında yürüyordu. Aleyhisselatü Vesselam arkasında ayak sesini işitince bu durum onun zoruna gitti ve hemen oturdu. Nihayet gelen halkı önüne geçirdi ki kibirden en ufak bir şey onun hatırına gelmesin. 246 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam yürüdüğü zaman sahabeler onun önünde yürürlerdi ve onun arkasını melekler için boş bırakırlardı. 247 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam, ilim talep eden topluluklar size gelecekler. Sizler onları gördüğünüz zaman onlara, ey Resulullah'ın tavsiye ettiği cemaat, merhaba, merhaba sizlere deyin ve onları razı edin. Onlara ilim öğretin diye cevap verdi. 248 İsmail İbni Müslüm'den Hasan-ı Basri bir ara hasta olduğunda ziyaretine gittik. Evi ziyaretçilerle dolunca önceden uzatmış olduğu ayakları kendisine doğru çekti. Ve biz hastalanan Ebu Hureyre'nin ziyaretine gidip evini doldurduk. Ebu Hureyre ayaklarını kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. Biz bir defa Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giderek evini ziyaretçilerle doldurduk. Aleyhisselatü Vesselam yan üstü yatıyordu. Bizi görünce ayaklarını kendisine doğru çekti ve dedi ki, muhakkak benden sonra bir takım topluluklar sizlere gelecek, ilim talep edecek. Sizler onlara merhaba deyip selamlayın ve onlara ilim öğretin. 249 Ebu Harun el-Abdi'den, o da Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, muhakkak insanlar size tabidirler. Ve behemahal onlar dinde, din bilgisini edinmek için dünyanın her tarafından sizin yanınıza gelecekler. Onlar size geldiğinde siz onlara hayrı tavsiye edin. Onların iyiliklerini isteyin diyor. 250 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği dualardan birisi şuydu. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten şüphesiz sana sığınırız. Amin ya Rabbi. 251 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır. Faydalanabileceğim ilmi bana öğret. İlmimi artır. Her hal üzerinde Allah'a hamdolsun. Amin ya Rabbi. 252 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah rızasının kazanılması için talep edilmesi gereken bir ilmi öğrenen bir kimse sırf dünya menfaati için bu ilmi öğrenecek olursa kıyamet günü cennet kokusunu dahi bulamayacaktır. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. 253 Abdullah İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cahillerle ve aklı noksan olanlarla münakaşa etme veya alimlere karşı böbürlenip övünme yahut da halkın teveccühünü kazanmak niyetiyle dini ilim talep eden kimse ateştedir diyor. Allah razı olsun. Allah'ın bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Ne acı bir felaket değil. 254 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne alime karşı iftihar ve övünmek için ne de cahillerle münakaşa etmek için ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyin. Bakın bu yasağa rağmen kim böyle yaparsa ateş ona müstehaktır. Ateş ona müstehaktır. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. 255 Abdullah İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz benim ümmetimden bazı insanlar dinde ilim sahibine ilimde ilim sahibi olmayı iddia edecekler. Kur'an okuyacaklar ve diyecekler ki biz emirler sınıfına varıyor, dünyalıklardan yararlanıyoruz. Fakat dindarlığımız hususunda onlardan uzak durup bu yönden bize bir zarar ilişmiyor derler. Halbuki onların dediğinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Katat adında dikenli ve meyvasız ağaçtan geven dikeninden başka bir meyveyi toplamak mümkün olmadığı gibi emirlere yaklaşmaktan bir şey toplanamaz. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü fitneden bizleri uzak kılsın. Hatalardan beri buyursun. 256 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cübbül Hüzün veya Cübbül Hazan'dan Allah'a sığının buyurdu. Sahabeler onlar ne? Ey Allah'ın Resulü dediler. Bakın Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cehennemde öyle bir deredir ki cehennem her gün 400 defa ondan Allah'a sığınır buyurdu. Sahabeler, ya Resulullah, kimler bu dereye girer diye sorduklarında, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, o dere amelleri ile riyakarlık eden, Kur'an okuyucuları için hazırlanmıştır. Allah'ın en çok öfkelendiği kurralardan bir kısmı da, şüphesiz emirleri ziyaret eden, okuyuculardır buyurdu. Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. 257 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim çok arzuları tek arzu ahirete ait arzu haline döndürürse Allah onun dünyaya ait arzusu için yeterdir. Ve kim ki dünya ahvali hakkındaki arzuları dağıtırsa veya arzular kendisini dağıtırsa onun dünyanın hangi deresinde helak olduğuna Allah iltifat etmeyecektir. Sesim geliyor mu? Bozulma var mı? 258 İbn Ömer'den, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim Allah'tan başka bir şey için ilim talep ederse veya o ilimle Allah rızasından başka bir maksat edinirse cehennemden olan üzerine hazırlansın. Allah razı olsun. Uykuyu aldın herhalde Musa. Bu arada oruçtunun ibadetinden olan uykudan da nasibini aldın yani. 259 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, alimlere karşı böbürlenerek övünme ve cahillerle münakaşa etme veyahut halkın teveccühünü kendisine çevirmek için dini ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir. 260 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim alimlere karşı böbürlenip övünme, cahillerle münakaşa etme ve halkın teveccühünü kendine yöneltmek için ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme sokar. Allah hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Eğer bunlar zikrediliyor ve bizlere nakledilip sakındırılıyorsa demek ki bizler bunlara düşebileceğiz. Allah bize hayırlı dostlar nasip etsin. Bizleri hayrı sevdirsin. Sevdiği amelleri işlemeyi nasip etsin. 261 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, hıfz ettiği bir ilim kendisine sorulup da onu gizleyen her adam kıyamet günü ateşten bir gem onun ağzına vurulmuş olduğu halde mahşere getirilir. 262 Ebu Hureyre'den vallahi Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki iki ayet olmamış olsaydı ben Aleyhisselatü Vesselam'dan hayatımda hiçbir şey rivayet etmezdim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli olmasaydı şüphesiz o kimseler ki Allah'ın kitaptan indirmiş olduğu ayetleri gizlerler ve bunun karşılığında az bir bedel alırlar. İşte onlar karınlarında ateşten başka bir şey yemezler. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elim bir azap vardır. Onlar öyle kimselerdir ki hidayet mukabilinde dalaleti, mağfiret mukabilinde azabı satın almışlardır. Onlara ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? Bu ayetler Bakara'da kardeşlerim. 263 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu ümmetin son kısmı öncekileri lanetlediği zaman kim bildiği bir hadisi gizlerse şüphesiz Allah'ın inzal buyurduğu hükümleri gizlemiş olur. Evet. Bugün çok rahat geçmişteki sahabeyi lanetleyen insanlar var. 264 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kendisine dine ait bir bilgi sorulup da bildiğini gizleyen kimse kıyamet günü ateşten bir gemle gemlendirilmiş olacaktır. 265 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, halkın din işleri hususunda Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizleyen kimseyi Allah kıyamet günü ateşten bir gem ile gemlendirir. 266 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kendisine sorulan bir ilmi bilip de gizleyen kimse kıyamet günü ateşten bir gem ile gemlendirilir. Ateşten bir gem ağzına vurulur. Allah bizleri mağfiret etsin. İlim eden, öğrenen, hayatına geçiren, öğreten ve karşılığında gelen bela ve musibete sabredenlerden eylesin kardeşlerim.